În viață, dacă greșești, odată ai să plătești. Când dorești să ai mai mult, ajungi să pierzi ce-ai avut. Iartă, iartă tot ce a fost. Uită, uită, nu are rost. Eu mă rog la Dumnezeu să mă ierți, iubitul meu. Iartă. Dragostea ta și plătești.